גיא סלמה מארחת עם פטר משהו מסגרת תחרות נוקיה מיוזיק לידר את הראש, לא את החיים שלכם. תנו את המפתחות למי שלא שתה. Oh. אתה עייף. העיניים שלך עוד רגע נעצמות. תעצור עכשיו את הרכב. שתן לחברה שלך לנהוג. משה אסקייפ. גיא סלמה מארח את Infected Mushroom במסגרת תחרות נוקיה מיוזיק לידר. Something awful crawling under my skin. Don't wanna make a bad move. I wanna face the real thing. Dancing, static dancing, dancing, static. יצא שאתה הנהג התורן שצריך להחזיר את החבר'ה הביתה. אז קבל את זה כמו גבר. אל תשתה ותדאג, בייחוד הפעם, שכולם יחזרו הביתה בשלום. 99 Escape. Trance on air. גיא סלמה מארח את אינפקטד משרום במסגרת תחרות נוקיה מיוזיק לידר. We'll be right back. I am in a pretty lonely place. אחרי ששתית, אל תנהג. אל תנהג. מה אתה צריך סרטים? BPM FM. BPM FM. BPM FM. ועכשיו 99 אסקייפ. גיא סלמה מארח את אינפקטד משרום במסגרת תחרות נוקיה מיוזיק לידר. אתם מאזינים לטרנס אונר עם די-ג'יי גיא סלמה, רק ב-99 אסקייפ.